А пък тебе оставям те тук. Страдаш ти и ревнуваш, ме знам, а всичко ще бъде до там. Тръгвам аз за прекрасния тюк, а пък тебе оставям те тук. Страдаш ти и ревнуваш, ме знам, а всичко ще бъде до там. Ще се върна сама. Много пъти една раздяла спасява от смърт любовта. Не тъгувай, смело дувай, аз ще се върна сама. Много пъти една раздяла спасява от смърт любовта. Страдаш ти, не погубвай се сам, своите ласки сега ще ти дам.